cenową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie upoważniał prezydenta do prowadzenia rozmów na temat ewentualnego rozmieszczenia broni atomowej w Polsce. Zwraca na to uwagę szef MSZ. Prezes Związku Banków Polskich mówi o niesprawiedliwej i być może wadliwej uchwale Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów. W Białymstoku demonstrowano przeciwko więzieniu na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił w Sejmie, że polski rząd nie upoważniał prezydenta Andrzeja Dudy do prowadzenia rozmów na temat ewentualnego rozmieszczenia broni atomowej w Polsce. Szef MSZ rano wygłosił exposé, a po południu odpowiadał na pytania posłów. Radosław Sikorski odniósł się do pytania dotyczącego ograniczenia wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na temat przyłączenia się Polski do programu Nuclear Sharing. Minister mówił, że może tylko o to prosić prezydenta i dodał, że o takich sprawach rozmawia się na najtajniejszych spotkaniach. Na takich forach się mówi o polityce rozmieszczania broni atomowej, a nie na konferencjach prasowych. Radosław Sikorski odpowiedział też na pytanie, jakie jest stanowisko MSZ w sprawie propozycji prezydenta dotyczącej zwiększenia nakładów państw NATO na obronność do 3% PKB. Strona amerykańska poprosiła, żeby nie mówić o 3%, bo jeszcze nie wszystkie kraje sojusznicze wypełniają 2%. Radosław Sikorski dodał, że należy cieszyć się, że od niedawna część państw, która się nie wywiązywała ze zobowiązań dotyczących nakładów na obronność, zaczęła zwiększać nakłady na ten cel. Witold Banach, Polskie Radio. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych jest skrajnie niesprawiedliwa, ocenia prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Zdaniem sektora bankowego uchwała może być też wadliwa prawnie. Prezes Związku Banków Polskich powiedział, że podjęto ją bez udziału części Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Włączyli się tak zwani starzy sędziowie, składając oświadczenie, że uchwała może być podjęta w niekonstytucyjnym składzie przez osoby, które co do których status sędziów jest wątpliwy. Po drugie, nawet w tym składzie, w którym uchwała została podjęta, złożono rekordową ilość zdań odrębnych. Tadeusz Białek dodał, że ZBP uznaje za skrajnie niesprawiedliwą sytuację, w której klient banku ma zwrócić jedynie kapitał, nawet w przypadku wadliwej umowy, ponieważ dzięki pożyczonym środkom odniósł korzyści w postaci nabycia mieszkania. Wieczorem w uchwale sędziowie uznali m.in., że kursów walut nie można zastąpić średnim kursem franka w NBP oraz, że po usunięciu klauzul zakazanych umowy frankowe są nieważne. 37 miesięcy Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, jest przetrzymywany w więzieniu. Białoruski reżim skazał go na 8 lat. Jak co miesiąc w centrum Białegostoku Związek Polaków na Białorusi zorganizował akcję Solidarności. Wiceprezes Związku Marek Zaniewski powiedział, że dopóki ten temat będzie żywy, to jest szansa na uwolnienie więźniów politycznych. Myślę, że każdy myślący i czujący Polak powinien tutaj być, dlatego że Andrzej siedzi za to, że jest Polakiem. Doktor Barbara Olech z Podlaskiego Działu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Niczego złego nie zrobił. Jeśli my nie będziemy pamiętać o nim, to właściwie można powiedzieć, że nie jesteśmy godni bycia Polakami. Wszystkie muszą wiedzieć, co się dzieje teraz na Białorusi, że teraz bardzo duża ilość ludzi tam katują, mordują za tymi kratami i to nie tylko Andrzej Poczobut, a to tysiące więźniów. Andrzej Poczobut jest jednym z prawie 1500 więźniów politycznych na Białorusi. Komisja Europejska przeprowadziła niezapowiedziane kontrole na biura w Polsce i w Holandii chińskiej firmy Nuktek. Produkuje ona m.in. skanery do prześwietlania bagaży, ładunków cargo i osób. O szczegółach Beata Płomecka. Kontrole przeprowadzili eksperci zajmujący się sprawami konkurencji. Komisja podejrzewa bowiem, że chińska firma otrzymała nielegalne dotacje państwowe, a te, jak podkreśla Bruksela, zakłócają funkcjonowanie unijnego rynku i stawiają europejskie firmy w gorszej sytuacji. Komisja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i jest ono jednym z czterech śledztw rozpoczętych przeciwko chińskim firmom od czasu wejścia w życie unijnych przepisów o dotacjach zagranicznych w połowie ubiegłego roku. Chińskim koncernem Nuktek wcześniej już interesowały się Stany Zjednoczone. Uznały go za zagrożenie dla bezpieczeństwa, a chodziło o zarzuty dotyczące szpiegostwa. W Europie sprzęt tej firmy jest wykorzystywany w kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach czy przy drogowych i kolejowych przejściach granicznych oraz w portach morskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek bez większych problemów awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Iga zaczęła od drugiej rundy i w 78 minut pokonała Chinkę Wang Xiyu 6-1 i 6-4. Trener tenisa Radosław Nijaki zapowiada kolejny mecz pierwszej rakiety świata. Kirsta Rumunka to kolejna rywalka Igi. Obie panie grały już ze sobą trzykrotnie. Wszystkie pojedynki wygrała Iga. Ciekawostką jest to, że grały wszystkie pojedynki na kortach twardych, więc będzie to ich pierwsze starcie na nawierzchni ceglanej. A jutro w Madrycie pojedynek Magdy Linet z ubiegłoroczną triumfatorką, wiceliderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. A teraz skok, oczywiście na nogi, do Lublina, gdzie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w pływaniu. Jakub Majerski w finale 100 metrów delfinem uzyskał sensacyjny wynik 51 minut i 6 sekund. Ten rezultat dałby mu Mistrzostwo Świata podczas ostatniego finału czempionatu. A teraz pływacki fenomen. Trzecie miejsce wywalczył weteran światowych pływalni, były mistrz świata na 200 delfinem, Paweł Korzeniowski, który myśli o starcie w swoich szóstych igrzyskach. Taki był cel właśnie kwalifikacji na Mistrzostwa Europy. Co najważniejsze, właśnie kupiłem sobie czas, czyli dodatkowe 6 tygodni przygotowań, co no, dla mnie jest jednak bardzo ważne. Dodatkowy komfort przygotowań, start na jeszcze większej imprezie. Im większe zawody, tym lepiej się czuję. Stałem pod ścianą, że tak powiem, to był taki ostatni wyścig. Jeżeli bym nie zrobił tej kwalifikacji, no to jednak miałbym taki żal i ta motywacja na pewno nie byłaby taka, jak jest teraz. Sport w Trójce wróci o poranku. Do usłyszenia. Spokojnej nocy. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od około 11 stopni na wybrzeżu do 17 na południu. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Tym razem tylko dla słuchaczy o stalowych nerwach. Dana Łukasińska. Sekcja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z roku 2017. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządu. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik. W sobotę po 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. O tej porze w czwartki rozmawiamy z ludźmi sportu, ludźmi, za którymi kryją się historie nie tylko sportowe. I tak właśnie będzie dzisiaj. Bartłomiej Marszałek, motorowodniak, uczestnik motorowodnej Formuły 1. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Na pewno o tym dziś powiemy. Ja tak zaczynam tak wolno, bo ciągle się zastanawiam nad jedną rzeczą, o której za chwilę powiem. Bo Bartłomiej Marszałek, sportowiec, mąż, ojciec i mam wrażenie, że ta ostatnia życiowa rola, o jakiej przed chwilą powiedziałem, czyli ojciec, jest rolą numer jeden. I zastanawiałem się, czy zacząć od sportu, czy od tej roli, która jest właśnie tym numerem jeden. Jak u ciebie w tej chwili jest, Bartek? No to już musisz sam zdecydować. Myślę, że poprzeplatamy to, ale rzeczywiście no, w tym ojcowskim życiu też mam teraz wyścig w terminologii sportu. Nie poddaję się, walczę, ale zdecydowanie to jest teraz taki no, najtrudniejszy okres w moim życiu. Bóg dał mi duży plecak i srogą zimę w moim życiu, muszę ją przetrwać. To wszystko się dzieje po coś i na pewno nie jest dla mnie karą, a że już tutaj nie trzymać słuchaczy w jakiejś niewiedzy, no to zmierzamy do tego, że walczę o życie mojej kochanej dwuletniej córki Malwinki, która jest chora na genetyczną chorobę, zespół Reta. Jest to bardzo poważny przeciwnik, ale nie daje się. Walczę jako ojciec i też sportowiec, to przyrzekam, że zrobię wszystko, żeby ją z tego wyciągnąć. Ty dosyć późno zostałeś ojcem, prawda? Przed 40. Późno jak na standardy polskie. Może tak chyba możemy powiedzieć. Natomiast całe twoje dotychczasowe życie, zanim zostałeś ojcem, było absolutnie poświęcone sportowi i temu, co robisz, bo to jest sport bardzo wymagający. Wymagający uwagi, wiedzy, umiejętności, no i absolutnego poświęcenia. No też nie miałem w Polsce nikogo, kto by mnie tego nauczył. Nikt przedtem tych szlaków nie przetarł, które ja przetarłem do Formuły 1. To wymagało tego, żeby właśnie tak cisnąć o te marzenia. Organizacyjnie, finansowo te progi były w ogóle nierealne i na początku. No ale jakoś uparłem się. Te marzenia tak mocne były i są nadal we mnie, że te wiele, wiele lat walczyłem i dążyłem do jednego. Robiłem rzeczy, które dla wielu nie miały sensu. Było to w ogóle abstrakcją, że porywam się z motyką na słońce, a obecnie już mam za sobą wygranie takiego Grand Prix F1. Regularnie staję na podium i wygrywam z kierowcami, których plakaty miałem w pokoju, jak byłem nastolatkiem, jako jakichś herosów, w ogóle nadludzi. No ale tak było, że to wymagało głównie bariery te, które były finansowe i organizacyjne, to powodowało, że ja musiałem sam to wszystko tutaj konsekwentnie wygryźć w życiu i konsekwentnie uczyć się też tej technicznej strony. Dzięki temu tak tutaj po swojemu niezależnie i tak patriotycznie po polsku dostałem się do czołówki tego sportu i tam mi jest dobrze i na pewno jeszcze nie powiedziałem w tym sporcie ostatniego słowa. Za chwilę pewnie do tego też wrócimy i o tym szeroko będziemy mówić, ale a propos ojcostwa. Ty zostałeś ojcem przed 40 świadomie, czy to było wyczekane dziecko, czy i zupełnie inaczej? Nie, no wymarzone, tak. No ja nie jakoś nie brnąłem w tą stronę ojcostwa, ponieważ no nie miałem z kim też, chociaż tutaj nie szukałeś chcę. Matki. Tak, rozumiem. No te związki, które były, to były, nie były jakieś oczywiście złe, ale czułem, że to nie są tutaj moje porty docelowe już w terminologii wodnej. No dojrzałem też jako mężczyzna, jako sportowiec i przede wszystkim spotkałem miłość. Moja kochana żona jest, zwłaszcza teraz w tej sytuacji, jeszcze bardziej uwypukla się to, jak jesteśmy stworzeni dla siebie i warto było czekać te 40 lat, bo naprawdę no, każdemu życzę takiej miłości w życiu. To jest absolutnie najważniejsze. Nieważne, co by nas spotkało jako parę, to wiem, że wszystko przetrwamy i żona jest też bardzo oddana i zaangażowana. Teraz oczywiście w walkę o życie córeczki, ale też przedtem aktywnie brała udział w moim teamie. Pracowała, miała bardzo ważną funkcję. Była tutaj na radiu, czyli obsługiwała, koordynowała i to, co się dzieje na torze i całą tutaj naszą grupę zespołu w łączności tej komunikacji radiowej. No teraz mamy tutaj wspólnie jako małżeństwo to inne wyzwanie, ale ten próg tej 40 był właśnie przede wszystkim spowodowany tym, że ja byłem tak zapatrzony w sport, w to, co robię, że plotłem nawet takie bzdury. Teraz z perspektywy czasu po męsku widzę, że pamiętam na początku, jak spotkałem jeszcze ówczesną dziewczynę, a teraz żonę, mówiłem właśnie, że małżeństwo czy rodzicielstwo to by było coś, co mnie jakąś kotwicę do nogi przywiąże, odciągnie mnie od sportu, będzie mi przeszkadzało w rozwoju, a tu paradoksalnie, kiedy Malwinka pojawiła się na świecie, to ja zacząłem stawać na podium w tym sporcie po tylu latach i w ogóle no wsiadam do bolidu z innym nastawieniem i zmieniło mnie to jako człowieka. Także warto było czekać i tutaj też miałem takie refleksje, gdzie moi rówieśnicy już zakładali dużo wcześniej rodziny i tak dalej, no ale lepiej jest chyba nieraz się wstrzymać, niż pochopnie podjąć decyzję, bo co najmniej połowa moich kolegów te małżeństwa już zakończyła rozwodami, są tam jakieś dramaty. No ja cierpliwie czekałem, ale tak nie biernie, tylko no w tym czasie przede wszystkim dniami i nocami realizowałem moje marzenia. W którym momencie, jak w ogóle do tego doszło, że zauważyliście objawy u Malwiny? No to też ku przestrodze rodzicom powiem, a na pewno już w moim głosie, pomimo tego, że może nie słychać jakiś łez smutku, bo mało śpię teraz przez nawał pracy, ale też już się uodparniam na to, no bo w środku cały czas płaczę, boli mnie to. Diagnoza była w ubiegłym roku w lipcu. Tylko i wyłącznie dzięki uporowi mojej żony, determinacji, lekarze w Polsce mówili, żebyśmy czekali, żeby żona nie przesadzała, nie wymyślała sobie chorób. To cytaty są, ja nie wymyślam tych słów. Także no naprawdę, jeżeli instynkt mamy, czuje, że coś jest nie tak, należy drążyć. I moja rada też dla rodziców, zwłaszcza tych świeżo upieczonych, jeżeli czujecie państwo, że coś jest nie tak, to idźcie do kolejnego lekarza, róbcie też badania prywatnie, no bo gdybym ja słuchał, nie mnie oceniać tutaj kompetencje tych lekarzy, tylko stwierdzam fakt, gdybym słuchał tego, co tych zaleceń, to bym pewnie do dzisiaj nie wiedział, co się dzieje, a czas tu gra olbrzymią rolę. Już tylko dla puenty powiem, że tydzień temu zadzwonił do mnie tata kolejnej dziewczynki, która tydzień po Malwince urodziła się w warszawskim szpitalu, w tym samym co moja córka, także też z tą chorobą zespołu Reta, także no niby choroba rzadka, a w jednym tygodniu dwie takie dziewczynki w jednym szpitalu, to nie taka rzadka, masa jest dzieci niezdiagnozowanych. Puenta jest taka, mamie tej drugiej dziewczynki lekarz powiedział, neurolog, żeby nie leczyć dziecka neurologicznie, a żeby mama się leczyła psychiatrycznie, myśląc, że coś mu jest, także niech już sobie słuchacze sami dopowiedzą, jakie mieliśmy to medyczne wsparcie. Finał był taki, że zrobiliśmy prywatnie badania genetyczne i otrzymaliśmy tą diagnozę, a moja żona do dzisiaj i już od wtedy, jeszcze przed diagnozą, całe noce siedziała na różnych forach, grupach, pisała za granicę i tak dalej i zdobyła już ogromną wiedzę, cały czas się dokształca, no bo na szczęście w tej tragedii jest tak, że ta medycyna pędzi i głównie to, co dzieje się za oceanem, daje nam dużą nadzieję na to, że wyciągniemy córkę z tego, bo choroba jest okropna, okrutna, dotąd nieuleczalna, co zmieniło się w ubiegłym roku, pojawił się pierwszy lek i dla nas jest to duże światło w tunelu i nadzieja. A jakie były te pierwsze objawy, bo z tego, co czytałem artykuły na temat zespołu Reta, objawy pojawiają się bardzo powoli i one są niemal niezauważalne i one mogą przypominać zupełnie inne choroby. No, główny objaw to był brak takiej siły w mięśniach. Malwinka nie garnęła się do raczkowania. Siadała, bawiła się, dostała 10 punktów Apgar w szpitalu. Robiłem te badania prenatalne też przed porodem. Wszystko było super. W tej chorobie jest najgorsze i najbardziej okrutne to, że właśnie dostajesz to szczęście, tą ulgę. Przychodzi dziecko na świat, wypisujesz się ze szpitala 10/10, no wszystko jak w bajce. I właśnie po około 9-10 miesiącach udało nam się zauważyć już te objawy. Głównie tu chodziło o tą motorykę. Malwinka też nie pokazywała paluszkiem. No są te takie kroki milowe, gdzie jak tylko widzimy, że to jest troszkę opóźnione, trzeba reagować. No i tutaj jeszcze raz czapka z głowy dla mojej kochanej żony, bo ona wbrew opinii pseudofachowców w tych kitlach i białych chodakach to robiła swoje. Najlepszym lekarzem jest instynkt mamy i ja po prostu natychmiast zrobiłem te badania, które żona powiedziała, że chciałaby zrobić i dzięki temu Malwinka jest jednym z najmłodszych dzieci zdiagnozowanych na świecie z tą chorobą. Pozwoliło nam to natychmiast reagować, zorganizować lek ze Stanów, który bierze też jako najmłodsza dziewczynka na świecie. Dostaliśmy specjalne zgody i pół roku wcześniej niż dopuszczony jest w Ameryce ten lek. Malwinka już go zażywa. No ale tutaj wracam do tego, że to też w woli apelu do rodziców. Oczywiście nadmiernie nie panikować, nie szukać tych chorób, ale jeżeli cokolwiek podejrzewamy, to działajmy, bo naprawdę jest tego dużo. Proszę mi uwierzyć, że teraz jak ktoś nie jest w tym świecie, to nie wie, ale jak gdzie nie pojadę w świecie, czy w moim sporcie, czy tutaj z iloma ludźmi nie rozmawiam, tych chorób, nie tylko tej, ale tych różnych autyzmów i tego wszystkiego jest naprawdę coraz więcej. To jest ta cywilizacja, ten postęp, to wszystko robi swoje i jest też tak samo ze wzrostem ilości chorych dzieci, tak samo wzrasta ilość możliwości pomocy. No ale trzeba, to jest już dodatkowy fakultet trzeba zrobić, tak mówię w cudzysłowie, bo jest temat rzeka, trzeba cały czas walczyć z tym i my to dzielnie robimy. A czy to jest tak, że im wcześniej zauważy się objawy zespołu Reta, tym większa szansa na wyleczenie? Tak, no choroba jest podstępna, ponieważ właśnie kiedy już dziecko ma około 1,5 roku, zaczynają się takie regresy. Gdzieś mniej więcej do 5-6 roku życia doprowadza do najgłębszej niepełnosprawności. Też powiem, no nie lubię tego mówić, ale żeby sobie Państwo zdawali sprawę, z czym się mierzę, to po diagnozie wyjąłem telefon, tak jak każdy odruchowo najpierw sprawdza, co go spotkało. No i hasła: przedwczesna śmierć, karmienie przez rurkę, padaczki, wózek inwalidzki, niemówienie, niechodzenie, rączki nieczynne i tak dalej. Ze zdrowego dziecka. To wszystko się dzieje w przeciągu 4 lat na twoich oczach. Jak tortura, no to jest po prostu, no te regresy wjeżdżają i robią takie spustoszenie w organizmie, to i ty nic nie możesz z tym robić. No oczywiście teraz my kontrujemy to tym lekiem, ale ludzie jeszcze 3 lata temu, czy 2, nie mogli nic robić. No i to jest najgorsze, to jest jakby mnie żywcem cieli, jeszcze solą sypali, cytryną skrapiali te rany, bo to jest najokrutniejsze uczucie niemocy dla ojca czy dla rodzica, trzymając dziecko na ręku, wiedząc, co je czeka, jakie cierpienia. Patrzysz na tą kruszynkę, która jest piękna, uśmiechnięta, radosna, a wiesz, że gdzieś tam za rogiem czyha to zło na nią. No i to jest takie najbardziej bolesne w tym wszystkim. Także generalnie w tej chorobie właśnie te regresy doprowadzają do tego, że te dzieci są praktycznie już tutaj rozkładane na łopatki, trzymając się sportu. I my zapobiegamy. W tym momencie lek, który Malwinka natychmiast zaczęła brać po naszych reakcjach, to jest lek, który blokuje właśnie te regresy. Czyli tak naprawdę zadaniem tego lekarstwa jest to, żeby się nie pogorszyło. I 2 lata musimy w takim stanie ją utrzymać do terapii genowej, która już jest w Ameryce podawana dzieciom w ostatniej fazie testów klinicznych. No i ta terapia odblokowuje. Trzeba czekać na koniec testów, tak? Bo mówisz tak. o 2 latach. No są teraz możliwość, jest nawet jakiegoś zabiegania o te triale, ale jeszcze wolę chwilę poczekać, żebym nie zrobił fal startu i po prostu nie żałował później, bo to można tylko podać raz, a chodzi o dobranie dobrej dawki. No jest to na pewno, rezultaty są niesamowite, bo w Montrealu też dostały to 2 dorosłe dziewczyny. Kobiety, przepraszam, z tym zespołem Reta, no jedna, która nic na przykład nie mówiła i nie chodziła, po 28 latach życia wstała z wózka, mówi zdaniami jakimiś podstawowymi po 5 tygodniach. W chorobie chodzi o to, że jest źle funkcjonujący jeden gen, się nazywa MECP2, produkuje białko, to białko jest nam potrzebne, żeby mówić, wykonywać gesty, ruchy rąk i tak dalej. To taki dyrygent naszego organizmu, dyrygent wszystkich innych genów. Chodzi o to, że moja córka na przykład chce coś mówić, wydobywa z siebie głos i nagle ten głos przestaje jej wydobywać się dalej. Ona dalej rusza ustkami, ale widać, że rozumie, że nie wie, o co chodzi. Chce sięgnąć coś, zrobi to raz, chce zrobić to drugi raz i w 1/3 ruchu nagle tak jakby się jej wcisnął pauzę. Natomiast mózg, świadomość, to wszystko działa i to jest, są takie określenia, których ja nie znoszę, że żywe anioły, czy lalki i tak dalej. Milczące anioły. Tak, milczące anioły, czy żywe lalki, przepraszam. Ja nie znoszę tego, ale mniej więcej to podaje takie wyobrażenie, co się dzieje z organizmem. Te dziewczynki są w pełni świadome z tego, co się dzieje, po prostu nie mogą wyrazić tych emocji, powiedzieć tego, czego chcą i tak dalej. No ale tu zaznaczam, że dalej podchodzimy ofensywnie do tej sprawy. No z tym, że oczywiście są schody polegające też na cenie tego leku, już nie mówiąc o tym, że trochę logistycznie jest to skomplikowane, bo latam raz w miesiącu do Ameryki. Właśnie, jak ty to robisz w ogóle? Bo kwestie finansowe to jest jedna sprawa. Ten lek jednorazowo kosztuje $10,300. Tak na tydzień, Na tydzień. Tydzień. Jak logistycznie potrafisz to poukładać w powiązaniu ze swoimi obowiązkami sportowymi, bo cały czas je przecież wypełniasz. Tak, no nie mam wyjścia. No latam do Nowego Jorku, bo tam ten lek jest przysłany tylko w Ameryce. Musi być zimny, także lecę z lodówką, w której przywożę taką podręczną, małą, turystyczną. Tam kontroluję temperaturę tego leku. No lecę na przykład w jedną stronę z jakimiś częściami, zahaczam o Montreal, gdzieś tutaj później wracam z lekiem, no muszę to godzić wszystko. Byłem teraz na zawodach w Wietnamie, wróciłem do Polski na 2 dni, później od razu do tej Ameryki, także nieraz to nie wiem, w jakiej stresie czasowej się budzę, wymaglowany tym wszystkim, ale no ja muszę to robić, nie muszę, chcę, ale też tak w duchu tego, jak jestem wychowany, jaki mam instynkt taty, to muszę, to jest mój obowiązek i jest to trudne. Ja przed tą chorobą już miałem co robić w życiu i mało sypiałem, przyznawał obowiązków, a teraz jest to naprawdę już do granic jakichś takich wytrzymałości. Przydałoby się kilka godzin więcej w ciągu doby dla mnie, żeby nadgonić te sprawy albo się przespać czasami. Ale no tak, logistycznie to wygląda tak, że to tylko właśnie te Stany. Usiąść w ten samolot i polecieć tam na kilka godzin, wrócić, to jest mały problem, no bo to prześpisz się, czy nadrobię w kalendarzu jakieś rzeczy, czy wezmę komputer i popracuję wtedy. Natomiast tutaj walor tych finansów jest okrutnym też przeciwnikiem, bo to ten $10,300 na tydzień, to jest jednak, gdyś miał to robić przez 1 tydzień czy przez 2, no to jeszcze można to jakoś sobie wyobrazić, ale jeżeli masz robić to 2 lata, to już bez liczenia ułatwię państwu zadanie, to jest 4,5 miliona złotych przez 2 lata. Na terapia genowa na końcu tej drogi to jest 3 miliony dolarów, czyli łącznie około 17 milionów złotych do zebrania dla mnie, które muszę zgromadzić. Mój sport też nie jest Formułą 1 samochodową. Gdybym był jakimś Verstappenem, Hamiltonem, to proszę mi wierzyć, żebym po prostu te pieniądze wyjął i nie zawracał nikomu głowy. Natomiast my natychmiast po tej diagnozie rozpocząłem telefony do Stanów, maile, dzwoniłem tam naprawdę setki razy, poleciałem tam też, zabiegałem o to, żeby Malwinka dostała ten syrop, no bo najpierw dostałem odmowę, że od 2 lat i koniec, trzeba czekać, ale wiedziałem, że te 5 roku, które mi jeszcze brakuje, to będzie 5 roku tych regresów, tego, że ja będę bardzo ważne. Widział, jak ona cierpi, dokładnie. W każdym razie udało mi się tą zgodę dostać, naprawdę, no już praktycznie prawie że opierając się o strajk, że nie wyjdę, dopóki tego nie dostanę. To się udało, no ale oczywiście natychmiast uruchomiliśmy te oszczędności, płacimy za ten Lexamin. Dostaliśmy odmowę refundacji tu w Polsce i my, zarówno jak i kilka innych rodzin. No jesteśmy zdani na siebie, no w Stanach dzieci dostają to refundowane, nie martwią się ci rodzice, chociaż i tak już w codziennym życiu z taką chorobą masz naprawdę co robić i emocje i tak dalej, to jeszcze rodziny dotknięte takimi historiami w Polsce codziennie mają za sobą jakąś pędzącą ścianę tych finansów, która mnie goni jak jakiejś grze komputerowej, a ja codziennie się budzę i staram odbiegać od niej, żeby mnie nie zgniotła, bo to są duże wyzwania, także wydaliśmy już ponad 1,5 miliona złotych, już bliżej 2. To są pieniądze z oszczędności od najbliższych ludzi w moim życiu. One już się kończą. Jeszcze myślę, że tak 3-4 miesiące pociągniemy na tym i dlatego już została ogłoszona ta zbiórka i walczę o to, żeby zachować ciągłość tego leczenia, no bo muszę to zrobić. Proszę mi też uwierzyć, że uzewnętrznienie tego jako dla ojca i mężczyzny to jest też no trudny moment w moim życiu. Byłem na zawodach, pamiętam, kiedy to już wyszło na światło dzienne i też to bardzo tak nagle obnażenie się z tym, gdzie ja zawsze dbałem o taką prywatność i tak chroniąc córkę przed jakimś zdjęciem w internecie i tak dalej, nagle widzisz ją wszędzie, widzisz to współczucie ludzi i tak dalej, no przeżywałem to mocno, ale to trzeba dumę. Może nie dumę, ale jakiś komfort taką, no i tą może ego swoje schować sobie w kieszeni, dla niej zrobić wszystko, także to nie czas rozmawiać o mnie i o moim jakimś dyskomforcie w tym, tylko robię to dla niej i no i muszę doprowadzić tą sprawę do końca, ale potrzebujemy pomocy. A jak zareagowało środowisko sportowe, twojej dyscypliny konkretnie? No to zawodnicy, całe sztaby, sponsorzy? No to jest właśnie, jeżeli chodzi o sponsorów, to tutaj no na pewno czapka z głowy dla Orlenu, bo oni zachowują się cudnie i to jest też już nie pierwszy dowód, że tak samo i w pandemii, tak samo teraz, że w takich sytuacjach poznajesz prawdziwych ludzi, także to jest na pewno coś, co zapamiętam do końca życia i za co będę wdzięczny. Natomiast środowisko sportu, no to już nie mnie oceniać, bo każdy zostanie oceniony kiedyś, to nie jest moja rola, ale jest mi przykro, jak o tym mówię, bo tutaj, wiesz, wielu ludzi udaje, że czegoś nie widzi w życiu, bo tak jest wygodniej. Już taką kropką na dni była niedawno gala tutaj sportowa, gdzie też no, organizatorzy tej gali postanowili, wyprodukowali taki piękny materiał, byli u nas w domu, nagrywali to i tak dalej, gdzie w środku tej ceremonii, pomiędzy wręczaniem tych statuetek, gdzie tam no, była już cała wierchuszka sportu polskiego, puścili ten materiał. Nie odezwał się do mnie absolutnie nikt, także niech to będzie puenta tego, jak świat sportu mi pomaga. To pewnie gala w Polsce, ale jak tak. Środowisko za granicą? Bo no za granicą, no ludzie ci współczują. Oczywiście tam 2 rodziny z tych zawodników, którymi jesteśmy bliżej, też tym kierowcom urodziły się dzieci w podobnym czasie, gdzie Malwinka, gdzie tak wspólnie się cieszyliśmy z tego, jako świeżo upieczeni tatusiowie, to pomogli mi. Natomiast reszta, no co, współczuję ci. Część może się nawet cieszy, bo ludzie są niestety coraz gorsi w tych czasach, ale jakoś się nierwą. Organizator też tej Formuły 1 wyciągnął mi pomocną dłoń, natomiast reszta no, powiedziała, że im bardzo przykro i ścigamy się dalej. Także to wiesz, no, tutaj ja też nie oczekuję tego współczucia, ale no, generalnie jest tak, że najwięcej serca w życiu Teraz i dobroci okazują mi ludzie, których w życiu nie widziałem na oczy i po których bym się najmniej tego spodziewał i nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo rozmawiając z ludźmi, którzy przechodzili przez podobne tutaj perturbacje życiowe jak ja, to mieli to samo. Także te osoby, na które bym przedtem, gdybyś mi zasymulował taką sytuację i zapytał, kogo obstawiam, że będzie na froncie tej pomocy, to są na szarym końcu, a nawet się w ogóle nie pojawili w moim życiu, bo no mówię, udają, że nie widzą, czy jakieś puste słowa, będzie dobrze, to już lepiej nic nie mówić, niż mówić będzie dobrze, bo to jest takie, wiesz, no, na zasadzie odczepienia się od sprawy, ale no też nie ma obowiązku tej pomocy, każdy robi, co mu podpowiada sumienie. Natomiast wzruszające jest właśnie ta ilość tego dobra, które do nas wraca codziennie, setki wiadomości od zupełnie obcych ludzi, których też wielu inspiruje tą walką o Malwinkę, bo też bardzo dużo takich słów wsparcia otrzymuję. Ja tak samo jakoś motywuję się tym i powiększam tą determinację, żeby o nią walczyć, bo to jest naprawdę trudne. No, teraz tak sobie tutaj o tym rozmawiam, ale my po tej audycji każdy pójdzie w swoją stronę. Każdy zajmie się swoim życiem, a ja wrócę do swojego. Także ta codzienność jest po prostu, musisz dzień w dzień wstawać rano i tyle, modlę się i zakładam ten plecak na bary i wstaję i robię swoje. A jak wygląda wasza codzienność? Wstajecie rano i co się dzieje? No to jest też dużo obowiązków takich, które są normalnym elementem rodzicielstwa, ale też bardzo dużo jest podporządkowanych pod to. To są leki, dziesiątki tych różnych tabletek, witamin na odpowiednich porach, lodówka z tym lekiem cały czas ze sobą, także nie mamy takiego życia jakiegoś z takiego od szablonu, takiego rodzinnego, bo dla nas zwykły spacer to jest logistyczne wyzwanie, żeby gdzieś pojechać. Ja pracuję też z Malwinką fizjoterapeutycznie, tak jeżdżąc na te zajęcia prosiłem zawsze panie, żeby mnie tutaj przyuczały, już też tych umiejętności nabrałem na tyle, że w tym podstawowym pakiecie dbania o jej formę, no to codziennie z nią pracuję, to i zarówno fizjoterapia walczy, ćwiczymy chodzenie, bo walczymy o ten pierwszy kroczek, pionizowanie tego organizmu, ważne, żeby takie ciałko było w pionie, żeby ta grawitacja rozwijała prawidłowo to wszystko. Teraz walczę, bo im mniej stracę, tym więcej będę miał, później odzyskam tą terapią i będę miał mniej do nadrabiania. Masaże podniebienia, tutaj luzowanie tych mięśni buźki, żeby ładniej ona mogła gryźć i żeby nie miała tego napięcia tych mięśni. No też jakaś zabawa, spacerek, kąpanie, jedzonko, to wszystko jest tutaj moje zadanie. Małżonka moja kochana też jest bardzo zaangażowana, ale też 1 stycznia dołączył do naszego teamu, tutaj mówiąc po sportowemu, Rysiu, mój kochany synek. Miał się urodzić w Wigilii, a przyszedł na świat 1 stycznia. Nie śpieszył się. Tak, no ale oczywiście też żona zaszła w ciążę przed diagnozą, bo po tym pewnie byłoby nam mentalnie trudno. Ale też to jest jakiś tutaj dar od Boga dla mnie, bo jest niezapeszający, ale wspaniałym, grzecznym, pięknym chłopcem. Oczywiście no, profesorowie mówili, panie Bartku, niech pan się nie martwi. Statystycznie jest to już niemożliwe, że drugi raz się trafi, ponieważ też no często te choroby właśnie, w tym nasza, jest tak zwanym zjawiskiem de novo w medycynie, czyli nie jest to dziedziczone ani i to sprawdzaliśmy genetycznie i moją rodzinę i żony. Nie ma śladu po tej chorobie, to w drodze ewolucji. Nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Raz na 10 do 15 tysięcy przypadków narodzin po prostu takie coś się zdarza. Natomiast ja po profesorom powiedziałem, że statystyki statystykami, ale żeby poproszę o fiolkę, instrukcję, ile krwi panowie potrzebujecie, od razu z pępowiny pani położna mi pobrała tą krew i natychmiast ją zawiozłem i po 3 tygodniach miałem wyniki tych badań, także jest z synkiem wszystko, dzięki Bogu, w porządku. Ja się bałem nawet patrzeć na te łóżeczko, jego na ubranka, bałem się imienia mu wybrać po tym, co przeżyłem. Nie chciałem zapeszać, no bo inaczej sobie to rodzicielstwo wyobrażałem, a inaczej wyszło. Natomiast, no, tak jak już zaznaczałem, ja też krzyżem w kościele jakoś nie leżałem zawsze. Wierzę w Boga, bardzo często odwołuję się do Niego wewnętrznie. Nie tylko prosząc, ale tu paradoksalnie też ktoś może pomyśleć, że proszę, a ja w mojej modlitwie teraz za więcej rzeczy dziękuję. Oczywiście proszę o jej zdrowie i o to, żeby o siłę i tak dalej, ale za bardzo wiele rzeczy też dziękuję, które się w moim życiu dzieją i No i wierzę, że to zostanie wysłuchane, bo też jest nam to potrzebna, ta opatrzność. Razem z rozwojem medycyny i z tym wszystkim, co się dzieje, to wierzę, że będzie to szczęśliwe zakończenie. Przepraszam najmocniej, bo to jest wtopa, ale to jest też dowód rodzicielstwa. Wybił budzik, to jest godzina dawania Malwince leku, także niech to będzie puenta tego, co mam w życiu. I dlatego ten dzwonek zadzwonił. Także to wyszło jak w życiu. A wtedy, kiedy dowiedzieliście się o zespole Reta, zareagowaliście... To była panika, czy raczej takie zerwanie się do boju i próby zorganizowania wszystkiego, co się da, żeby tylko z tego jakoś wyjść? No to było jak żałoba jakaś dla mnie, bo panika nawet nie. To, co mówiłem, wyciągnąłem telefon i no nie wiedziałem w ogóle, co to jest. No jak zobaczyłem, no to tak jakbyś mnie w ogóle... Nawet no nie za bardzo pamiętam, to, co czułem, bo to był szok. No, te pierwsze dni to w ogóle nie, naprawdę odczułem też, jak stres potrafi rujnować organizm, bo naprawdę się czułem bardzo źle. No ale od początku poszliśmy spać, pamiętam, z żoną przytuleni i zapłakani. Później następnego dnia rano usiedliśmy do komputerów i od tamtej pory jedziemy z tym dzień w dzień. No ja wziąłem na siebie... zorganizowanie tego leku za wszelką cenę. A ty go znalazłeś? Czy no, ktoś ci podpowiedział? No zacząłem czytać, że on jest, bo też no szczęście, wiesz, szczęście jest takie, że w ubiegłym roku diagnoza była w lipcu, a w marcu zatwierdzili ten lek. Pierwszy, jedyny na świecie, także no to tak w tym wszystkim też czuję, że to też nie jest przypadek, że to wszystko się w jakiś sposób idzie w stronę tego happy endu. Szczęście w nieszczęściu, że Malwinka urodziła się w tych czasach, gdzie medycyna już jest naprawdę... na samym końcu znokautowania tej choroby i tej wygranej. Natomiast no, żona wzięła na siebie leczenie, wizyty, diagnostykę, ponieważ no, teraz to jest ciągłe pobieranie krewki, badania i to takie nie jak morfologia, tylko też są badania po kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych w różnych częściach świata, na podstawie których tam śledzisz różne procesy, które zachodzą, gdzie reagować, gdzie kontrować. To jest cały czas walka. To gdzieś coś załatasz, to gdzie indziej wychodzi, jak na okręcie. I po prostu no, nie można tego ignorować. Jelitka też są u tych dzieci bardziej, generalnie poprzez obniżoną immunologię, no gdzie to wszystko, co nasze organizmy znoszą dobrze, to te osłabione po prostu cierpią i w tak małym organizmie jeszcze nie ma takiej bariery pomiędzy mózgiem a krwią i na przykład to, co złego dzieje się w jelitkach, to trafia do układu nerwowego, no to wszystko ciągle dbamy, pielęgnujemy, badamy, konsultujemy z różnymi specjalistami na świecie i no i to jest 24/7, także ja dotarłem do kliniki w Teksasie, w Houston, gdzie lecimy z Malwinką za 4 tygodnie. Tam mamy wizytę no, z człowiekiem, który jest profesorem i człowiekiem, który te terapie genowe tym dziewczynkom w Stanach już podał, które to dostają w tych trialach. No i już budujemy strategię co do Malwinki, także tam w Teksasie jest ten dziecięcy szpital, Texas Children Hospital i no jest tam cały oddział właśnie tej choroby Reta i tam będziemy tego ratunku szukać. To były setki telefonów tam na przykład na oddziale, nie odbierali tego telefonu, to dzwoniłem do innych oddziałów, uprosiłem te panie pielęgniarki, że w końcu wzięły ten telefon w rękę i poszły tam, że już dzwonię tydzień, nikt nie odbiera, no zlitowały się już, miały mnie dość bardziej niż się zlitowały, bo napierałem tymi telefonami co pół godziny. No ale udało się to doprowadzić do tego, że tam jesteśmy w tym programie i no i walczymy o nią dalej. No to tutaj ja wierzę też w to, że to też były słowa tutaj jednej mojej przyjaciółki, która po tym jak się dowiedziała, ona tak twardo stąpa po ziemi i powiedziała: Bartek, ja nie wiem, dlaczego to się stało, ale mogę się domyśleć, bo znam ciebie, znam twoje cechy jako człowieka i to, jak pomagałeś w życiu, jaki masz charakter, że to też zostałem wybrany do tego, żeby nie tylko mojej córce pomóc, ale innym rodzinom w Polsce, które cierpią z powodu tej choroby, bo tak nie może być, że tacy ludzie są zdani na siebie. Ja mam to szczęście, że mam wspaniałą żonę, że wzajemnie się wspieramy w tym wszystkim. Jak jedno ma kryzys, to drugie podniesie na duchu i odwrotnie. Natomiast jest bardzo dużo przypadków, że kobiety zostają same, bo tutaj no akurat w tym, co mówię, to wstyd mi jest za nasz gatunek męski, bo z reguły panowie to angielskie wyjście stosują w inne życie z inną kobietą jeszcze z reguły nawet alimentów nie płacąc zrywają się i w ogóle nie zajmują się takimi dziećmi, a tak nie powinno być, bo po prostu kobieta, na której barki spada, to wszystko ma jeszcze do tego pracę, a jeszcze może nawet i inne dzieci, no to jest w ogóle abstrakcja, że gdzie tu do Stanów lecieć, to wszystko robić i tak dalej, to no nasze życie naprawdę wywróciło się do góry nogami, ale mając te możliwości, też ludzi na całym świecie, których znam przez sport i tak dalej, no też to wszystko się układa w całość, ale wiąże się z tym, że no po moim poprzednim życiu, poza sportem i tym, że będę walczył i marzy mi się, i to jest realne marzenie, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata, chociażby teraz po tych ostatnich startach jestem w tej czołówce, jest mi tam dobrze i tam na pewno zostanę, no to po takim życiu nie ma śladu oprócz tego, no to wszystko jest teraz na innych obrotach i plus jest taki, że jak to przetrwam, bo też o tym myślę, wyobrażam sobie i to jest też moja rada dla was wszystkich. To będzie ci łatwo w sporcie, tak? Łatwo też, bo ta presja sportowa w ogóle przed tym, która mnie, to też zauważyłem, która mnie na przykład dominowała, że ja no, dużo mniej się denerwuję na zawodach, może z umęczenia też i z tego, że tu mam takie emocje, ale wsiadam do tej łodzi naprawdę odprężony i nie aż tak wyluzowany, bez nonszalancji. Oczywiście teraz w Wietnamie nawet mówię, co mi się tak ręce trzęsą przed startem, ale to był dobry objaw, bo wystartowałem najlepiej jak w życiu do tej pory. Byłem na pierwszym zakręcie, kilka długości bolidu przed wszystkimi innymi, a miałem po lewej stronie chociażby mistrza świata aktualnego. Natomiast jak to wszystko pokonam, to będę widział i doceniał w życiu przede wszystkim takie drobnostki codzienne, których nie widziałem, zanim to się stało. I to jest moja rada też dla was wszystkich, żeby takie rzeczy widzieć, bo nie zwracamy na to uwagi, lecąc do pracy, spiesząc się ciągle i tak dalej, ganiając za naszymi codziennymi sprawami, nie widzimy tego, co dla was wszystkich jest teraz standardem, a dla mnie to są największe marzenia, których wy w życiu nawet nie widzicie. I to nie jest nic złego, to jest normalne, bo ja też tak miałem. Także z ust kogoś, kto ma w życiu dobrze, to by zabrzmiało banalnie, ale z moich to proszę odebrać jako cenną wskazówkę, bo czas leci, życie jest jedno, a później nie zabierzemy ze sobą ten kolejny świat tego wszystkiego, za czym ganiamy, tylko zabierzemy to, co duchowo wypracujemy, miłością, rodziną i tymi wartościami. Także będę na pewno potrafił się cieszyć i dostrzegać rzeczy, których bym w życiu przedtem nawet nie widział, bo by mi po prostu przylatywały przed nosem pominięte, a one są tak naprawdę najważniejsze. Zmieniły ci się marzenia? No totalnie, oczywiście. Teraz widok przebierających bucików, które jej kupię, to jest marzenie. Słowo tata do mnie, no takie rzeczy. Nieprzespana noc dla mnie i tak dalej. Jak słyszę jakieś problemy rodziców, które też gdyby dzieci były moje dziecko zdrowe, to pewnie bym też narzekał, że tam nie przespałem paru nocy, ale to proszę mi uwierzyć, że to naprawdę nie są duże problemy. No. Jak to wszystko łączysz ze sportem i to sportem takim, który wymaga olbrzymiej koncentracji? Tam nie możesz sobie pozwolić na dekoncentrację nawet na sekundę, bo to może cię kosztować nawet życie. Jakoś to wychodzi. Teraz jesteśmy po 2 Grand Prix w tym roku w Indonezji i Wietnamie, także jestem na 4. miejscu w tej generalce. Przede mną jest na 3. miejscu Szwed Andersson, mistrz świata. No, odnajduję się w tym gronie, zapominam o tym wszystkim. Może nie zapominam, bo o Malwince myślę nawet przed jak światło. Nie da się zapomnieć. Tak, ale ja nawet bym nie chciał. Myślę o niej w czasie jazdy też, ale no nie dlatego, żebyś tutaj się jakoś stymulować w agresji i tak dalej. Po prostu jestem opanowany, umęczony też fizycznie tym wszystkim, bo nie jest to łatwe. Jeszcze staram się dbać o siebie, bo jednak no tutaj w Wietnamie to był najgorętszy wyścig w historii tego sportu. W kokpicie było 61 stopni przed startem. Także to w kombinezonie i jadąc ponad 40 minut i w sumie tam przyjąłem, nie wiem, 300 zakrętów ponad w takim wyścigu, gdzie w każdym masz tam 7G przeciążenia. To jest naprawdę poturbowanie tego organizmu i trzeba to wytrzymywać. Także tutaj też staram się dbać o siebie na tyle, ile mi pozwala ten czas, bo te treningi musiałem trochę okroić. Po prostu nieraz po tym, jak śpię 3 godziny w ciągu doby, no to trudno, żebym ja brał jeszcze sztangę i serię robił, ale znajduję w tym jakiś kompromis. A koncentracja no przychodzi. Za długo w życiu walczyłem o to, żeby teraz, no nie wiem, tym bardziej się usprawiedliwiać chorym dzieckiem, że coś nie idzie. To by było już objaw największego tchórzostwa i braku męstwa w życiu. jest odwrotnie. No, mam dla kogo walczyć i przede wszystkim to jest kawał naprawdę moich marzeń, do których bardzo, bardzo długo dążyłem i tylko ja wiem, ile rzeczy może nie poświęciłem, a z ilu musiałem zrezygnować w moim nastoletnim życiu, czy tym wczesnym młodzieńczym, bo z wielu rzeczy musiałem rezygnować, żeby gonić za swoim. No i teraz bym był po prostu słabiakiem, gdybym to oddał. Nie można się w ogóle składać tej broni, a wręcz przeciwnie. No tak jak mówię, po tym jak Malwinka się urodziła jeszcze przed diagnozą, no to w ogóle jeździłem jak natchniony. Teraz czuję, że to wraca do mnie, bo odkąd jest na świecie, no to już cztery... Jest trochę inna motywacja jeszcze do tego. No motywacja jest inna taka, że 5 razy stałem na podium w Mistrzostw Świata Formuły 1, z czego raz na najwyższym, także nie jest źle, no to zaledwie w ciągu 2 lat i no będę tam wracał. Tak jak mówię, z tej czołówki jestem jedynym, który trzyma swoją flagę w ręku idąc na podium, bo no bo kiedy na przykład wygrałem wyścig w Indonezji, na drugim miejscu stał Fin, na trzecim Szwed, obydwoje trzymali arabskie flagi w rękach, także jest tam amerykański Chińczyk, włoski Arab i tak dalej, no sprzedają sobie te swoje obywatelstwa ci kierowcy. Ale przybliżmy trochę słuchaczom twoją dyscyplinę, bo być może nie wszyscy kojarzą, na czym polega motorowodna Formuła 1. To są łodzie, które posiadają moc 425 koni mechanicznych na przykład. Pędzicie po tafli wody z jaką prędkością? No 250 na godzinę. Bardzo szybko zmieniamy kierunek jazdy, to jest najpiękniejsze. Także tafla zakręty. Wody musi być równiutka, bo jeżeli nie będzie, to stanie się coś niedobrego. No nie jest, często nie jest właśnie. Im jest równiejsza, tym jest łatwiej. To jest, wyróżnia ten sport od samochodów, bo asfalt, no nie przeorasz go, a tutaj wiatr, fale robią swoje, także bardzo często wyścigi są na dużej fali i to jest tym bardziej trudne. A sport bazuje na przepisach samochodowej Formuły 1, ma 30-letnią już ponad tradycję. Teraz odbyło się w Indonezji w lutym 300. Grand Prix w historii, także to już jest kawał historii w tym świecie sportu. To jest taka najszybsza, najpoważniejsza seria wyścigów na wodzie, koronna królowa w tym moim żywiole. Ścigają się zespoły tak jak w samochodach, w każdym teamie są po 2 bolidy w tych samych barwach. No i suma tych punktów ze wszystkich Grand Prix w roku wyłania mistrzów świata, czy mistrza świata kierowców, mistrzów świata zespołów. Kwalifikacje w sobotnie, niedzielny wyścig, to tak samo jak w samochodach. Przepiękny sport, no to ściganie na wodzie jest inne od asfaltu, czy szutru i czegokolwiek innego na kołach, bo tutaj jest właśnie ten element życia tego, tej nawierzchni, po której latamy. Bolid, kiedy leci prosto, praktycznie odrywamy go od wody, rozwijamy prędkości, a najbardziej magiczne w tym sporcie jest to, że w zakrętach jesteśmy w stanie wtopić te łódki w tafle wody i zakręcamy przy tej prędkości ponad 200 na godzinę w miejscu. I to nie przesadzam, to tutaj nie mamy hamulców, tylko no nic na kołach nie wygeneruje takiej przyczepności. A łodzie, no to są bolidy, które tak jak samochód Formuły 1 w niczym nie przypomina. Około 5-6-metrowe? Tak, no wyglądają jak statki kosmiczne, tak. Bardziej są szyte na miarę, całe zbudowane z kompozytów węgla, naszpikowane technologiami, różnymi czujnikami, telemetriami, elektroniką i w niczym nie przypominają motorówek, które widzimy na wodzie rekreacyjnej, tak jak samochody F1 liczymy. Zresztą nawet pozycja kierowcy jest zupełnie inna niż w motorówce. No, siedzimy tak jak w samochodzie Formuły 1, praktycznie leżysz tak pół leżąco na plecach, jesteś przypięty 6-punktowymi pasami, no kierownicę masz przed sobą, która ma mnóstwo kolorowych guzików i wielki wyświetlacz, gdzie to wszystko się dzieje, natomiast no sama rywalizacja jest też bardzo ciekawa, bo na wodzie nie możesz jechać za kimś, tak jak możesz to w samochodzie robić, nie ma tego tunelu, ponieważ jest ten ogon wody, ten pióropusz, no on utrudnia widoczność, a dwa, że na nim od razu wyfruniesz do góry, także bardzo często jest tutaj wiele zwrotów akcji i w odróżnieniu do samochodów, które też uwielbiam Formułę 1 i śledzę i bardzo lubię ten sport, ale w motorowodnej Formule 1 jest dużo bardziej nieprzewidywalne, to proporcja dominacji technicznej do umiejętności kierowców jest inna, bo nie przewidzisz. Jest na przykład, były takie sezony, że wszystkie wyścigi wygrywał inny kierowca z innego teamu. Także często w samochodach jest tak, że no po pierwszych jakichś testach czy pierwszym Grand Prix już widzisz, który ten zespół będzie dominował w sezonie, czy które dwa. tutaj jest tak, że jeszcze właśnie ta zmienność tej tafli wody to wszystko robi swoje, bo nie ma też żadnego symulatora, który to odzwierciedli. Oczywiście są różne, na których kierowcy ćwiczą, ale nic nie zasymuluje matki natury tutaj, także scenariusz się pisze w trakcie jazdy. No sport jest przepiękny, zapraszam do obserwowania tutaj tych moich mediów. A nie masz w głowie, kiedy się ścigasz, nie masz w głowie wypadku swojego ojca, Waldemara Marszałka? Którego wszyscy państwo kojarzą, znają doskonale. W głowie nie, no tata jest przekochany, dumny na pewno ze mnie, bo też tym bardziej teraz jeszcze ze mnie jako ojca, a sportowca tak samo, bo zawsze był surowym recenzentem tego, co robię. Miał niedawno 82 urodziny. Ale przypomnijmy, w 82 bodajże roku miał wypadek, po którym niemal stracił życie. No, tak było w Berlinie, tak. I potem to życie no, uratował i wyprodukował mnie jeszcze, także jestem też tym dzieckiem tego nowego rozdania, które dostał. Przedtem był trzykrotny mistrzem świata, po tym wypadku dorzucił jeszcze 3 tytuły kolejne. Płaci teraz cenę za to fizyczną, za co robi, to też jako mężczyzna potrafi tak z bólem w oczach, który widzę, że odczuwa codziennie po tych urazach, to mówi, że na wszystko w życiu jest jakiś etap i czas i teraz płaci cenę za te urazy, wypadki. No mój tata nie miał w życiu lekko od dzieciństwa, od wczesnej śmierci mamy, praktycznie wychował się sam. Później no naprawdę walczył o swoje, nie poddawał się pomimo tych wszystkich wypadków, przeciwności losu i tak dalej, to osiągnął swoje, a teraz jest moim kibicem, ale też, tak jak zaznaczam, jest dużym nerwusem i teraz wreszcie zasłużyłem na jego szacunek jako kierowca wyścigowej łodzi, bo przedtem no jego krytyka, wiem, że poparta też troską ojca i taką opieką trenerską, ale no nie nadaje się do zacytowania, bo cenzura by nie pozwoliła. Nie ma słów, którymi by mnie mój mistrz obraził, ale wielokrotnie wiem, że z miłości, ale potrafił naprawdę trafić w najczulszy punkt tym swoim komentarzem, bo ma do tego wyjątkowy talent. No teraz jest ze mnie dumny, kiedy widzi, co robię. Mówi, że to w ogóle jest wariactwo w tej Formule 1, takie pozytywne, że to jest takie ściganie, że w ogóle o tym kiedyś to nawet nie mógł pomarzyć. I przede wszystkim mówi o tej rywalizacji, gdzie widać, jak to na ten pierwszy zakręt pędzimy, no to tam no to naprawdę szybko się wszystko dzieje. Ja pytałeś o to, czy myślę w czasie jazdy, no to no nie da się myśleć. To się tak wszystko szybko dzieje, że w takim sporcie, chyba tak jak w każdym, musisz działać instynktem. Oczywiście, nie wiem, szachista, który ma czas, żeby przemyśleć ruch na szachownicy, to instynkt jakiś poparty też przemyśleniem tego ruchu. Tutaj nie mam czasu na myślenie. Ja bardziej w hotelu wieczorem, czy na lotnisku, czy oglądając później onboardy, te kamery, nagrania moje, no to możesz sobie przeanalizować, co robiłeś tak, czy co mógłbyś zrobić inaczej. A w czasie jazdy to jak się zaczniesz zastanawiać, to już jesteś z tyłu, bo nagle są przed tobą. To są ułamki sekund. Tak, to wszystko musisz działać instynktownie i to dzieje się jakoś samo we mnie. Mówiłeś, że w twojej ekipie jest, czy była Irina, twoja żona, która pełniła bardzo ważną funkcję. Musisz mieć do niej ogromne zaufanie jako do członka ekipy. Tak, no już brało się za to kilku przedtem chłopów, ale tutaj czapka z głowy, bo zresztą nie jest jedyną kobietą, która to robi. Tutaj w Formule 1 też jest taka oficjalna funkcja radiomena, czy radioperson, żeby nie być tutaj, nie dzielić tego płciowo. Chodzi o to, że w czasie wyścigu obok sędziów jest właśnie, każdy kierowca ma tą osobę oficjalną, ona też bierze udział w tych briefingach i podlega systemowi penalizacji, bierze na siebie dużą odpowiedzialność. No dla mnie to, co słyszę przez to radio, to są komunikaty techniczne, ile czasu do końca, ile paliwa, czuwanie nad telemetrią, temperatury różne i tak dalej, nasze też te kody, które mamy, ale przede wszystkim też to jest takie nawigowanie na torze, kiedy walczysz z kimś, kiedy ktoś ciebie goni, kiedy ty kogoś gonisz. No to trzeba bardzo się wykazać dużym sprytem i takim prowadzeniem kierowcy przez wyścig, kiedy jest na przykład neutralizacja wyścigu z powodu jakiegoś wypadku, czy innego powodu, jest żółta flaga, musimy zwolnić, jedziemy praktycznie zderzak w zderzak, chociaż zderzaków nie mamy, no ale blisko siebie, No później sędzia w najmniej oczekiwanym momencie nagle zmienia szybko tą flagę na zieloną, wtedy ten wyścig jest wznawiany, to też jest, tutaj się liczy intuicja i refleks, bo najlepsi, w tym moja żona, potrafiła to robić, że ona ułamek sekundy przed tym gwizdkiem wiedziała, kiedy on to zrobi. Często na tych funkcjach są też byli mistrzowie świata w tych najbardziej bogatych zespołach, którzy w roli takich supervisorów i też właśnie doradców i trenerów, ale też na tym radiu prowadzą tych kierowców. No a tutaj moja kochana małżonka, tak, pozostawiając w ogóle małżeństwo na boku, oceniając tak surowo jej kompetencje jako szef, to naprawdę no najlepiej do tej pory jak to robi. A zresztą efekt jest taki, że kiedy pierwszy raz miała te słuchawki na uszach, to pierwszy raz była jeszcze przyuczana przez inną panią, bo też nie jest tak, że od razu można to robić. Natomiast drugi raz, kiedy już samodzielnie, no to pierwsze moje podium w Formule 1 wyścigu miało miejsce i później wszystkie kolejne były z nią. Także nadaje się do tego. No wierzę, że jeszcze wróci do tego, bo żona teraz zostaje w domu z dwójką dzieci. Oczywiście babcie nam pomagają, kiedy ja wyjeżdżam. No ja też ciałem na te wyścigi wyjeżdżam, a później wracam do hotelu i myślami jestem przy nich, bo to też nie te same wyjazdy. No widzę, jak się ludzie tam cieszą, bawią, dzielą ze sobą te momenty przeżycia w życiu, a ja po prostu na razie to wszystko na boczny tor jakoś, do pit stopu zjechało w tej mojej terminologii. Wierzę, że te emocje, moje szczęście z tego pit stopu wyjedzie jeszcze na tor mojego życia. No bo z pit stopu zawsze się wyjeżdża. Tak, na razie cierpliwie czekam, bo też ta cnota, którą tutaj muszę w życiu pielęgnować, to jest cierpliwość. No ja gdzieś podświadomie czuję, że to by było za proste, że taka choroba dziecka mnie spotkała i to się już musi skończyć tragedią. To by było za proste, no. Życie tak, pisze tak nie scenariusze będzie. Inne. Bartek, ale rozumiem, że jeździliście małżeńsko, rodzinnie na wyścigi Grand Prix? Rozumiem, że Malwina też była? Była, tak. No, była w Emiratach Sardzy, na Sardynii, w Olbiach. Była malutka jeszcze, właśnie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No to było jak z bajki. No to wszystko jeszcze z dzieckiem w ogóle przepięknie. Także wyjeżdżając na tor, nawet pamiętam w Emiratach, gdzie dwa razy były dwa wyścigi, dwa moje podium, to wyjeżdżając na tor jeszcze widziałem kątem oka babcię właśnie z Malwinką w wózku, jak ona sobie tam siedziała, no to od razu była dodatkowa moc we mnie. No teraz tego nie mam. Jestem sam tak bez nich na wyścigach, także było tak, że tak, Malwinka była z nami, no a później no teraz to by było za skomplikowane, nawet może na te wyścig któryś bliżej tutaj w Europie tak towarzysko zabiorę rodzinę ze sobą, ale no na razie z uwagi na te różne procedury to też nie jest to za bardzo nawet możliwe, no bo to logistycznie to już się robi duże wyzwanie, a nadrobimy jak wyzdrowiejemy. Bartek, jak można ci pomóc, wam pomóc? No jest przede wszystkim ta zbiórka najbardziej już rozwinięta w stronach fundacji Się Pomaga, czy Się Pomaga. Malwina Marszałek. Oprócz tego jest strona internetowa malwinamarszałek.pl, gdzie są informacje, tam jest jeszcze jedno konto. Oprócz tego teraz Malwinka stała się podopieczną fundacji Polsat, gdzie też tam można jej pomóc. No, najbardziej rozpędzona i pierwsza zbiórka, która już została ogłoszona, to jest zbiórka Się Pomaga, także tutaj pędzimy do tego, żeby ją zamknąć. Jesteśmy na etapie 3 300 000 zł do zebrania, tu mamy 7,5. No jeżeli państwo chcą pomóc, to z całego serca za to dziękuję i naprawdę przyrzekam jako ojciec, że nie pójdzie to w las, bo zrobimy dla niej wszystko, żeby ją z tego wyciągnąć. I tutaj liczy się naprawdę najmniejszy gest dla mnie, bo to, co przedtem mówiłem, no, spodziewałem się tutaj po ludziach, których stać na to, że mi pomogą, to gdzieś tam udają, że nie widzą problemu, a tą pomoc uzyskujemy od takich ludzi jak my, którzy mają dobre serce i nie spodziewałbym się tego po osobach, których w ogóle nie widziałem na oczy. Najmniejsze to nawet od wpłat po złotówkę, po 50 000 za każdą jestem tak samo wdzięczny, bo to świadczy o dobrych sercach i to też oprócz tej wartości finansowej dla mnie daje mi wiarę, że pokonamy to wszystko, no bo też codziennie rano jak się budzę, to nie ukrywam, że biorę telefon i widzę, sprawdzam tą zbiórkę, jak to idzie, bo to jest też olbrzymia presja, która mnie goni. To jest no, dzień w dzień wydawanie tych kilkunastu tysięcy złotych na tą terapię, to jest wysoko postawiona poprzeczka i oczywiście są osoby na świecie, dla których to jest jednorazowy wydatek, pewnie taki, co ich, nie wiem, jedno z wielu aut w garażu, czy jakaś łódka, którą mają w porcie, to tyle kosztuje, no ale ja żyję w tych tutaj bardziej przyziemnych standardach i także muszę te pieniądze zbierać w formie tych zbiórek i działamy. No to się napędza jak kula śniegowa i wierzę, że dobrniemy do końca, ale jeżeli Państwo macie ochotę, to serdecznie proszę o taką pomoc i z całego serca w imieniu swoim, Malwinki i całej rodziny dziękuję. Bartek, ja wierzę, że to się wszystko dobrze skończy. Myślę, że słuchacze programu trzeciego również wierzą i pomogą. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję ja z całego serca, bo to miło się rozmowę oderwać i też proszę nie traktować tego tej mojej historii jako dołujący dramat, tylko niech każdy wyjmie z tego coś dla siebie, o tych wskazówkach łapania drobnych rzeczy, ale przede wszystkim tego, żeby się nie poddawać, bo no ja naprawdę mam teraz tutaj poważny wyścig i z Państwa pomocą jako sztafeta ten maraton mogę wygrać. Tak jak mówię, obiecuję, że się nie poddam i z całego serca dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Bartłomiej Marszałek.